peste tot alarmă. Nici nu plâng, nici nu disper. Poza mea parcă-i reclamă. Sunt născut să fiu șmecher. De când garda mă alergă pentru singură amprentă, masca ți sunt în alertă. A trecut o noapte întreagă. De când garda mă alergă pentru singură amprentă, masca ți sunt în alertă. Masca ți sunt în alertă. S-a dat peste tot alarmă. Nici nu plâng, nici nu disper. Poza mea parcă-i reclamă. Sunt născut să fiu șmecher. S-a dat peste tot alarmă. Nici nu plâng, nici nu disper. Poza mea parcă-i reclamă. Sunt născut să fiu șmecher. Sunt născut să fiu șmecher. Că sunt dat în urmărire pentru o singură faptă. Pedeapsă mare mă așteaptă. Aseară s-a dat de știre. Că sunt dat în urmărire pentru o singură faptă. Pedeapsă mare mă așteaptă. Pedeapsă mare mă așteaptă. S-a dat peste tot alarmă. Nici nu plâng, nici nu disper. Poza mea parcă-i reclamă. Sunt născut să fiu șmecher. S-a dat peste tot alarmă. Nici nu plâng, nici nu disper. Poza mea parcă-i reclamă. Sunt născut să fiu șmecher. Sunt născut să fiu șmecher. Masca ții-mi sunt pe urme. Cred că prietenii mei m-au turnat să scap pe ei. Știu că oricât m-aș ascunde, masca ții-mi sunt pe urme. Cred că prietenii mei m-au turnat să scap pe ei. M-au turnat să scap pe ei. S-a dat peste tot alarmă. Nici nu plâng, nici nu disper. Nici nu disper. Poza mea parcă-i reclamă. Sunt născut să fiu șmecher. Sunt născut să fiu șmecher.